Yeah, this is the last song, but it definitely ain't my last. Come on, Mike, let's go for a walk. King of my life, yeah. Tell me what I done, tell me what I done, tell me what I done. King of my life, yeah. Talaga ang nangyari sa isang magkaibigan na nangarap, humawak ng mikropono, narito ang kwento. Siyam na putanimang taon, nakilala ko siya noon, halika tayo lumingon. Balik ka ng nakaraan, ang sarado ay buksan, akin ang wawakasan ng iyong simulan. Dalawa. Ang laging magtutulungan, ngunit bakit ka ganyan? Bakit mo tinumbasan ang pagkakaibigan na ang sayo'y isinukli dahil ba sa salapi? Maliit na halaga para sa nasimulan, ikaw ngayon ay nasaan? Ang buong akala mo nang tinapo mo ako, di mo maririnig ito. Sa dami ng hirap na aking kailangan daanan, dahil sa iyong pagagawan ay kasalanan mo. Sa lahat na sinasabi ko, umapit ka kasi nandito na naman ako. Di mo siguro inisip na mangyayari to, halika sige sumama ka sa akin. Nakalipas ang ilang taon ay ako naman ang di mo kayang tingnan, dahil nalalaman mo na ang sinasabi ko ay ang siyang nangyari talaga. At di mo kayang pagtakpan kahit na ano paman at maging sino paman, ang sakin ay iyong iharap ang sinasabi nila, bakit di mo matanggap? Hindi ka talaga magaling, sagana ka lang sa bling. Kapag ikay dumarating at ang natitira, kung na lamang gawin ay ang sinulid na minsan ay nagdurugtong sa ating dalawa, yakin ang lalagutin.